Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Με μια μικρή στεναχώρια, γιατί έρχεται η Παρασκευή, λιγάκι θα περάσουμε δύο μέρες μακριά σας. Αν εξαιρέσει αυτή την στεναχώρια, κατά τα άλλα είμαστε πάρα πολύ καλά. Ήδη χτυπάει το στερητικό σύνδρομο. Καλησπέρα στους αγαπημένους, τα αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε μας ακούτε μέσω του YouTube, όπου κάνετε ένα like και ένα subscribe σε περίπτωση το επιθυμείτε, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε οποίο σημείο του σύμπαντος και αν είστε σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, έχουν αρχίσει ήδη σχόλια ενθουσιασμού για το τι θα πούμε για ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος αδειμονούσε. Και χρήμα. Και χρήμα. 100. Τι είναι του ντουκουκού? Δανέζικες κορώνες. Κοκορώνες. Δεν χρειαζόταν αυτό. Δεν χρειαζόταν καθόλου. Τώρα που μαζεύεται ο κόσμος, μην το μετανιώσει και φύγει. 100 κορώνες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν για τον Στέφανο οι 100 κορώνες. Έχουμε καλημέρα από το Λονδίνο. Τι το παίζει τις ιστορίες τώρα με ένα κολο Λονδίνο? Δηλαδή, τι παριστάνεται. Και σύντομα λέει από κοντά. Τέλος πάντων. Σαν το μεταξουργείο, παιδιά, τίποτα δεν έχει. Όπου και να πάτε, να ξέρετε, σαν το μεταξουργείο, τίποτα δεν έχει. Εμείς σας έχουμε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Ειδικά θα ξεκινήσουμε με το φωτογραφικό υλικό. Είναι κάτι σαν σπιτόγατος, αλλά για νοσοκομεία. Δηλαδή θα έχουμε πολύ ωραίες φωτογραφίες. Αν θέλει κανείς, αν σκέφτεστε πού μπορεί να νοσηλευτείτε, να ξέρετε ότι έχουμε μερικές πολύ ωραίες ιδέες και θα σας δείξουμε τώρα. Είναι από μια ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ. ΠΟΕΔΗΝ. ΠΟΕΔΗΝ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι από ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ που περιγράφει την κατάσταση στα νοσοκομεία. Επειδή όσα και να πεις είναι πάντα λίγα, έχει και μερικές φωτογραφίες που δίνουν πολύ γλαφυρότερα αυτή την εικόνα και σχολιάζει και την γραφειοκρατική ουσία του θέματος, δηλαδή αυτά τα οποία η κυβέρνηση ισχυρίζεται σε σχέση με τα χρήματα που πέφτουν στα νοσοκομεία για τις ανακαινήσεις και που τα έχουν κάνει καινούρια. Καινούρια τα έχουν κάνει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να δούμε μερικές φωτογραφίες. Αυτό, πρώτο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Δεύτερη φωτογραφία, και αυτό πολύ ωραίο, με τους κουβάδες του, ούτως ώστε να μην ανησυχείτε αν βρέχει. Έχει τους κουβάδες από κάτω έτοιμους, οπότε δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Και να στάζει νερό, δηλαδή θα έχετε τον κουβά, επειδή είναι και ακριβό το νερό, μπορείτε μετά να το σουρώσετε από μια κάλτσα και να το πιείτε ή με το βρακί σας. Και η επόμενη φωτογραφία, πολύ ωραίο, είναι αυτό. Πώς λέγεται αυτό με τα... πώς το λένε αυτό... με τα εμφανές μπετόν... Πώς το λένε... Κάπως το λένε αυτό... Καταλαβαίνω. Όπως λέμε, κρυφούς φωτισμοί, τα εμφανές μπετόν... Που φαίνονται τα υλικά, ρε παιδί μου, είναι αρχιτεκτονική μαγιά. Καλά, είναι σίγουρα. Δεν έχεις δει... Αρχιτεκτονική πινελιά, το βλέπουμε, ναι. Βλέπουμε τις εικόνες, πραγματικά. Αυτό. Και όταν βρέχει, ολοκληρώνεται αυτό το installation, γιατί γεμίζουν οι κουβάδες και ολοκληρώνεται αυτό το τεράστιο σχέδιο σε διάφορα κτίρια νοσοκομείων, το οποίο έτσι μεταφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Κάνει λόγο για ψευδοροφές που καλύπτουν τις φθορές, τις στέγες των κτιρίων. Όταν βρέχει, στάζουν νερά σε πολλά σημεία στο εσωτερικό από τις ψευδοροφές. Σε πολλές περιπτώσεις βρέχει έξω και βρέχει και μέσα στα νοσοκομεία, καταγγέλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Η υγρασία καταστρέφει τις ψευδοροφές, πέφτουν τα κεφάλια ασθενών και προσωπικού. Όταν πέφτουν νερά, καταστρέφουν και τα πατώματα. Κουβάδες σε πολλά σημεία των νοσοκομείων, σε διαδρόμους, εντός των θαλάμων ασθενών, τοποθετούνται για να πέφτουν τα νερά από τα ταβάνια. Φυσικά δεν συμβαίνουν σε όλα τα νοσοκομεία, αλλά βλέπουμε ενδεικτικές. Κάτσε, Θάνο. Βιάζομαι, γιατί έχω ακούσει πολύ Άδωνη Γεωργιάδη. Μην το περνάς έτσι ότι δεν συμβαίνουν σε όλα τα νοσοκομεία. Να το πεις και να το καταλάβει ο κόσμος ότι αυτά δεν συμβαίνουν σε όλα τα νοσοκομεία. Α, ναι. Δεν είναι όλα τα νοσοκομεία. Δεν θα κάνετε εδώ πέρα παιχνίδια με την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Το θράσος δεν το έχω. Εγώ απλώς μετέφερα. Ωραία. Δεν είναι όλα τα νοσοκομεία έτσι. Δηλαδή, αν νομίζετε ότι σε όποιο θάλαμο, σε όποια πτέρυγα και να πάτε, θα βρείτε κουβάδες για να μαζεύουν τα νερά ή ότι πέφτει το ταβάνι και πέφτει και η ψευδοροφή, γιατί αυτό που βλέπουμε στην μια περίπτωση είναι ότι έχει πέσει η ψευδοροφή, προφανώς δεν συγκράτησε το χάος από πάνω, να ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλοι θάλαμοι στους οποίους δεν συμβαίνει. Και στο ίδιο νοσοκομείο. Δηλαδή δεν είναι όλοι θάλαμοι έτσι με ένα κουβά. Δηλαδή, θα υπάρχει ένας κουβάς, μπορεί να υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, σε ένα συγκεκριμένο κτίριο. Ένα νοσοκομείο έχει πολλά κτίρια. Και μπορεί να έχει και πολλούς κουβάδες. Δεν είναι δηλαδή ότι τρέχεις εσύ με τον κουβά, πέφτει μια σταγόνα εδώ, πάω να μαζέψω τον κουβά τη σταγόνα από το διπλανό δωμάτιο. Κάθε δωμάτιο με τον κουβά του, με ωραία πράγματα. Δηλαδή να υπάρχει μια φροντίδα. Και εκεί που υπάρχει ένα λάθος, δίνει το μήνυμα η κυβέρνηση, παιδιά, ότι το διορθώνουμε. Καταλαβες. Mm-hmm. Σου λέει, στάζει από πάνω η στέγη. Έχω το κουβά. Δεν σε αφήνω έτσι, δηλαδή, να περπατάς και να γλιστράς μετά. Σου λέει, δεν έχει κουβάδες. Μπράβο, κυβέρνηση. Μάλιστα. Πες ένα ευχαριστώ. Μπράβο, πες ένα ευχαριστώ που κάθεσαι σαν το γαϊδούρι εκεί πέρα. Στην υγειονομική περιφέρεια. Ο Γεωργιάδης το είπε αυτό, ρωτάτε για τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Όχι. Προλαβαίνουμε τον Υπουργό γιατί έχουμε μάθει το σύνηθες επιχείρημα και τώρα όποτε καταγγέλλεται κάτι στο ΕΣΥ. Τώρα που λέτε για Γεωργιάδη. Να το κλείσω. Ο Υπουργός Υγείας κάθε φορά που καταγγέλλεται κάτι στο ΕΣΥ λέει ότι δεν λειτουργούν όλα τέλεια, υπάρχουν κάποια περιστατικά, αλλά γιατί δεν μιλάτε για τους 80.000 ασθενείς που εξυπηρετούνται κανονικά. Αυτό. Οπότε είναι θέμα πώς θα δεις το ποτήρι. Ναι, εμείς το έχουμε εντρυφήσει αυτό, έχει εντυπωθεί στο κεφάλι μας αυτή η επιχειρηματολογία, τη μεταφέρουμε και χωρίς να την πει ο Υπουργός. Έχουμε εντρυφήσει διότι θα έχουμε ανασκόπηση για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε φάει μπόλικο τέτοιο επιχείρημα που λέει ότι εντάξει, ναι, έχει διαλυθεί ένα νοσοκομείο, λιποθυμάνε οι γιατροί που δουλεύουν εκεί από την εξάντληση, πεθαίνει κόσμος που πρέπει να μεταφερθεί και δεν προλαβαίνει να μεταφερθεί, αλλά τόσοι άλλοι δεν πεθάνανε. Αυτό που το πας. Mm-hmm. Καταλάβατε, οπότε πρέπει σε αυτό να προλάβει κανείς να ακούσει το επιχείρημα, να το αντικρούσει και κατά την άποψή μου, θα μπορώ να ευλογήσω τα γένια μας. Δεν έχουμε πολλά. Δεν έχει σημασία. Έχει η ευλογία, όχι το, το μέγεθος στα γένια, Θάνο. Κάτι που δεν έπρεπε να πω. Πιστεύω ότι αυτό το επεισόδιο έχει το χαρακτήρα μιας συμπαγούς επιχειρηματολογίας για το πώς λειτουργεί αυτό το φαινόμενο στην επικοινωνία. Δηλαδή, πέρα από το τρολ χαρακτηριστικό της περσόνας του Άδωνη Γεωργιάδη, που έχει παίξει πάρα πολύ, ισχυρίζομαι ότι σε αυτό το επεισόδιο θα μπορέσει κανείς να δει το κλειδί, το επικοινωνιακό αυτής της επιτυχίας, γιατί είναι επικοινωνιακή επιτυχία και αυτό το λέω στα σοβαρά. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης οποιασδήποτε κυβερνητικής πατάτας, ότι είναι ο πρώτος που είναι εκεί με απαράμιλο θράσος για να υπερασπιστεί οποιοδήποτε σκάνδαλο, λάθος, γκάφα, αστυνομική βαρβαρότητα, γεωπολιτική βαρβαρότητα, ό,τι και να συμβεί, είναι ο πραγματικός υπουργός εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης. Οπότε θα μιλήσουμε πάρα πολύ στην ανασκόπηση για την υγεία και έχουμε να προαναγγείλουμε και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για αυτό το επεισόδιο. Θυμάστε εκείνο το περιστατικό με ένα γιατρό που θεώρησε ότι ως εκπρόσωπος των γιατρών θα είχε το δικαίωμα να απευθυνθεί στον Υπουργό και να του εκθέσει κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, μια που εργάζεται σε αυτόν τον τομέα από τον οποίο ο άλλος είναι περαστικός. Είμαι σίγουρος ότι θα το θυμάστε, τον κατσάδιασε, σαν να ήταν ένα παιδί που το μαλώνει, ας πούμε, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Νοσοκομειακών Γιατρών της Θεσσαλονίκης. Της ΕΝΙΘ, ναι. Της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χρήστος Καραχρήστος. Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε συνέντευξή του στο επεισόδιο της ανασκόπησης, όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα έχουμε ένα απόσπασμα, κάποια μικρά αποσπάσματα από τη συνέντευξη μέσα στο επεισόδιο της ανασκόπησης και θα κυκλοφορήσει και κανονικά ολόκληρη η συνέντευξη, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι απαντά σε όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάμε τώρα. Δηλαδή, τι συμβαίνει με τα ντουβάρια και με τους ανθρώπους. Mm-hmm. Εντάξει. Ναι. Νομίζω ότι σε κάθε επίσκεψη του Υπουργού σε νοσοκομείο, σε διάλογο που έχει, αν χαρακτηρίζεται αυτό διάλογος, κάποιες φορές δεν έχει αρχίσει να φωνάζει ακόμα. Οπότε σε αυτές τις συζητήσεις που έχει με τους υγειονομικούς, αυτό που αναφέρει πάρα πολύ συχνά είναι τα κονδύλια που δίνονται για αναβάθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων. Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρεται σε αυτά τα κονδύλια. Το θέσαμε και εμείς ως ερώτηση και το αναφέρουμε και εμείς. Λέει η ΠΟΕΔΗΝ ότι κατά καιρούς αξιοποιούνται προγράμματα ΕΣΠΑ που περιλαμβάνουν κτηριακές βελτιώσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις, όμως δεν στάθηκαν ικανά να αλλάξουν τη μεγάλη εικόνα που με την πρώτη βροχή στάζει νερό σε πολλά ιστορικά σημεία των νοσοκομείων. Βρίσκεται σε εξέλιξη και τώρα μεγάλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, κτηριακών βελτιώσεων, ενεργειακής αναβάθμισης υγειονομικών μονάδων, που ελπίζουμε να βελτιώσει την κατάσταση. Όμως υπάρχουν νοσοκομεία ή κτίρια νοσοκομείων που δεν είναι ενταγμένα στα εν λόγω προγράμματα, παρότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στεγάνωσης και οι προϋπολογισμοί των δεν αντέχουν να υποστηρίξουν την αποκατάσταση των ζημιών. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα παλιά νοσοκομεία, ισχύει και για πολλά σχετικά νέα νοσοκομεία λόγω κακοτεχνιών στην κατασκευή ή την έλλειψη συντήρησης, και μετά ξεκινάει το σημείο με τις ψευδορροφές. Μου επιτρέπεις να διαβάσω ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Το αγαπημένο σου, ναι. Ως γνωστόν, είμαι κατά βάση ένας καταπιεσμένος λογοτέχνης που κάνει πολιτικό ραδιόφωνο. Το χειρότερο κτηριακά νοσοκομείο της χώρας είναι το νοσοκομείο Κιλκής. Πρέπει να γκρεμιστεί χθες και να γίνει νέο νοσοκομείο. Ό,τι χρήματα πέφτουν σε αυτό για επισκευές είναι πεταμένα χρήματα. Το κτίριο που στεγάζει την παθολογική κλινική είναι 90 χρονών. Βρέχει έξω, βρέχει και μέσα στην παθολογική κλινική. Αυτή είναι μια τάκα που δεν περιμένεις να διαβάσεις την ανακοίνωση. Το βρέχει έξω, βρέχει και μέσα. Αλλά λέει, συμπληρωματικά η παθολογική κλινική στην οποία στάζουν τα νερά έχει μία γυναικεία τουαλέτα. Οι νοσηλευόμενες γυναίκες πηγαίνουν σε αυτή. Υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης λοιμόξεων. Δέστε εικόνες με τα νερά να στάζουν από το ταβάνι στο πάτωμα. Χρειαζόμαστε νέο νοσοκομείο στο Κιλκής. Αυτό, εντάξει, τώρα είναι σχετικά πρόσφατο. Το κτίριο σε κεντρικό νοσοκομείο της Αττικής, λέει, που έσταζαν τα νερά, το παλαιό κτίριο είναι 130 ετών. Πώς να μην τρέχει η στέγη, γράφει η ανακοίνωση. Τώρα, 130 χρόνια μετά, γίνεται μελέτη για αλλαγή της στέγης. Και σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις έχουμε στην πραγματικότητα κακοτεχνίες ή ρεμούλα, αν μου επιτρέπετε, κύριε συνάδελφε. Νομίζω ότι όταν ακούς για κακοτεχνίες στην κατασκευή, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί σε μια άλλη χώρα, βέβαια. Ναι. Δηλαδή, ότι πληρώνεις μια στέγη, μια στεγάνωση σε μια ταράτσα και θα έπρεπε να μην μπαίνουν μέσα νερά. Το λέω τώρα χωρίς να, όσο ξέρω, ως κοινωνιολόγος δηλαδή, όσο μπορώ να το αντιληφθώ το ζήτημα σε όλη την πολυπλοκότητα, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα πρέπει να μπαίνουν μέσα νερά, και αν μπαίνουν μέσα νερά, κάποιος έχει, πώς να το πω ευγενικά, δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά. Μπράβο. Του, το οποίο στην πραγματικότητα τι άλλο μπορεί να σημαίνει από το ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Μπορεί να μην είχε, να μην έχει λειτουργήσει ο μηχανισμός αυτός της αξιοκρατίας που επιλέγει τον καλύτερο προκειμένου να πάρει το... Σωστό επαγγελματία, το καταλάβαινε. Ναι. Μπορεί αυτός ο μηχανισμός της αγοράς που γενικά δουλεύει πάρα πολύ καλά, εκεί να έχει στραμπουλήξει λίγο το πόδι του. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά έτσι ως μια αρχική συζήτηση εν ώψη ανασκόπησης για το θέμα των κτηρίων και για τα προγράμματα τα οποία διαφημίζει από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι. Ο Υπουργός Υγείας σε κάτι στο νοσοκομείο που πάει λέει: μα λέτε, παραπονιέστε, εδώ πέρα σας ανακαινίζω το τάδε κτίριο. Αυτό γίνεται μονίμως. Φυσικά δεν πιάνουμε μόνο το Υπουργείο Υγείας, πιάνουμε και τα παλιά, πιάνουμε λίγο από, από την προηγούμενη θητεία στο Υπουργείο Υγείας, γιατί ένα τέτοιο πετυχημένο έργο άξιζε και ένα sequel που το βλέπουμε τώρα. Πιάνουμε Υπουργείο Εργασίας, είχαμε περάσει και Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουμε πάρα πολλά. Άχι. Έχουμε ουσιαστικά σάτυρα στη σοβαρή πλευρά. Όχι στο, ξέρω εγώ, πώς μιλάει τη τζιρίδα ή δεν ξέρω τι άλλα αυτά που ακούγονται. Είναι στις πολιτικές και στην πολιτική και στις πολιτικές τοποθετήσεις και στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται. Αυτό θέλαμε να... Εκεί θέλαμε να εστιάσουμε. Είμαστε λίγο ακατάλληλοι για σάτυρα, με λίγα λόγια. Και γι' αυτό... Τίποτα. Δεν θα γίνουμε τίποτα. Δεν πάμε πουθενά στη ζωή μας. Ξέρουμε ότι... Ό,τι άλλο και να συζητάμε, μα ό,τι άλλο και να συζητάμε, υπάρχει ένα θέμα που σας καίει. Αυτό το θέμα που σας καίει, επιτέλους σήμερα έχουμε φρέσκο υλικό και μπορούμε να το συζητήσουμε πάλι. Νομίζω, Θάνο, πριν να συζητήσουμε οτιδήποτε, πρέπει να δούμε, να δούμε ένα απόσπασμα από αυτό το βίντεο. Βλέπω κάτι αμάξια. Έτσι ξεκινάει, δεν φταίω εγώ. Έχει κάτι αμάξια. Είναι ένας δρόμος με κίνηση. Οπότε, να δούμε αυτό το πολύ σημαντικό βίντεο παρέμβαση, αυτή τη βίντεο παρέμβαση, υπάρχει αυτή η σύνθετη λέξη, η βίντεο παρέμβαση Στέφανου Κασελάκη. Βεβαίως. Λοιπόν, και μετά να συζητήσουμε για, όπως θα έλεγε ο κύριος Κοντιάδης, το φαινόμενο Κασελάκη. Είμαι ο Στέφανος, σκέτο. Γεννηθήκαμε άνθρωποι, όχι αξιώματα. Ζητώ συγγνώμη. Από εσάς που απογοητεύσαμε. Από τους νέους που μας έφεραν πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές. Από τις οικογένειες των παλιών αγωνιστών που μοιράζονταν συντροφικά στα δύο μια μπουκιά ψωμί, όχι μια χούφτα αξιώματα. Είδατε, τώρα γνωρίζετε. Τίποτα παραπάνω. Κοιτάμε στο αύριο. Πάμε να φτιάξουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ που να μην μας διώχνει, αλλά να μας χωράει όλους. Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ θα δίνει όλη την δύναμη στα μέλη και τους φίλους. Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ δεν θα παρακαλάει να γίνει συνιστός της διαπλοκής. Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτόνομος και αυτοδύναμος. Σήμερα, η φωνή των πολλών. Αύριο, η κυβέρνηση της πρόοδου. Τέλος στην υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τέλος στη ζωή με το κομμάτι. Παίρνουμε πίσω την αξιοπρέπειά μας. Φτιάχνουμε μια πατρίδα που θα παρέχει κοινωνική προστασία, ασφάλεια, καλά αμοιβόμενη εργασία και θα δίνει ισότιμες ευκαιρίες σε όλες και όλους να διεκδικήσουν τα όνειρά τους. Η κυβέρνηση απέρχεται και το γνωρίζετε. Στη θέση της ή θα έρθει μια δίθεν κέντρο-αριστερή κατασκευή στην υπηρεσία της διαπλοκής ή θα έρθει ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ, ένα ανανεωμένο, άφθαρτο και αδιάφθορο κόμμα της σύγχρονης αριστεράς. Αυτόν τον δρόμο του καινούριου σας ζητάω να τον βαδίσουμε μαζί. Η στήριξή σας είναι απαραίτητη όσο ποτέ. Δεν έχω κομματικό μηχανισμό. Είχα και έχω μόνο εσάς. Γι' αυτό μην περιμένετε για την ώρα των εκλογών για πρόεδρο. Γεμίστε τώρα τη ΣΟΜ και τις νομαρχιακές. Γραφτείτε άμεσα μέλη στον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις 11 Οκτωβρίου για να μπορείτε να ψηφίσετε για συνέδρους. Να ακουστεί η φωνή σας. Να μπορείτε να πείτε ένα ηχηρό «Είμαι εδώ». Είμαι εδώ για να μην αποκλειστεί καμία υποψηφιότητα. Είμαι εδώ. Κι εγώ. Κωνσταντίνος Σκετό. Θάνος. Ένα μελίγι. Γκράντε γλυκό. Χάλια δεν είναι το βίντεο. Είναι. Δεν είναι. Είπαμε ρε παιδιά τώρα, εντάξει, επικοινωνία. Το θέμα είναι ότι η επικοινωνία είναι πολύ, πολύ άσχημο πράγμα. Δηλαδή τώρα είναι ο άλλος ο οποίος περιμέναμε τόσο καιρό. Πες το ρε παιδί, πες το, θα είμαι υποψήφιος, δεν το είπε. Αλλά δεν έχει, θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα που γίνεται μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Το βασικό είναι ότι αντί να υπάρχει μια διαδικασία ομαλή. Δηλαδή, τον κλωτσοπετάνε, λέει θα ξανά είμαι. Ομαλή διαδικασία. Περιμένουμε εβδομάδες. Πάνω στο χρόνο εντωμεταξύ αυτά. Ναι. Περιμένουμε εβδομάδες ολόκληρες να κάνει αυτό το ρημαδο βίντεο εκεί πέρα να μας πει ότι θα είναι υποψήφιος. Αποδείχθηκε γιατί περιμένουμε εβδομάδες, γιατί γύρισε όλη την Αθήνα. Να κάνεις ένα γύρισμα στο μετρό, να κάνεις ένα γύρισμα στον Πειραιά, να κάνεις ένα γύρισμα στα Εξάρχεια, είναι εκεί με τη Λαμαρίνα. Δεν γίνεται. Άσε ρε Θάνο. Στους Τριτσάτζουλες αυτό το είχαμε κάνει σε ένα μισάωρο τώρα το βίντεο. Σε παρακαλώ. Καλύτερο θα ήταν. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κρίνω το αισθητικό κομμάτι, είναι εξάλλου υποκειμενικό. Γίνεται μια κουβέντα για το αν ήταν πραγματικά ανακοίνωση υποψηφιότητας αυτή. Εγώ βρέθηκα σε αυτή την περίεργη θέση που λες κάτι και παίζει από κάτω ένας τίτλος που δεν σε αντιπροσωπεύει πάρα πολύ. Χθες το Κόντρα έλεγε, πώς το λένε, οι αμφιβολίες για την υποψηφιότητα κάπως έτσι την ώρα που εγώ σχολίαζα ότι εντάξει, ρε παιδί μου, τι θα κάνει τώρα, θα το πάρει πίσω. Θα πει όχι, δεν ήμουνα. Όχι, ξέχασα να πω ότι είμαι υποψήφιος. Αλλά τελικά δεν το ξέχασα γιατί δεν θέλω να είμαι. Απλώς είπα να βγάλω ένα βιντεάκι που να λέει πού να με βρείτε, ότι είμαι εδώ. Δεν έχει πολύ νόημα αυτή η κουβέντα. Όπως δεν έχει νόημα τίποτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είναι ένα πείραμα από σύνθεση του νοήματος. Είναι μια τρεχάτη απομάκρυνση από την πολιτική που συμβαίνει με μια τόσο αποκαρδιωτική ταχύτητα που βλέπεις ξαφνικά όλα να γίνονται όλο και χειρότερα. Και είναι όλος που λέει τώρα, πώς το λέει, και κυβέρνηση πρόοδου. Ρε, ποια κυβέρνηση, ρε, ποια κυβέρνηση, δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο. Αυτά τώρα. Τα έλεγε στην αρχή, πάει στο διάλογο κιόλας, δεν είχε εκριθεί. Εκτιμώ ότι υπάρχει ένα ζήτημα διαδικαστικό που φλερτάρει κάπως με τα θέματα ουσίας, που είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εμποδίσει κανείς την συμμετοχή του στις εκλογές για πρόεδρο χωρίς να είναι ξεφτιλίκι. Διότι με δεδομένο ότι τον άφησες να λάβει μέρος ως υποψήφιος την προηγούμενη φορά πριν από ένα χρόνο, ό,τι και να συζητηθεί και να αποφασιστεί τώρα, θα είναι εντελώς παράλογο να έχεις αλλάξει τη διαδικασία για έναν άνθρωπο που κέρδισε. Είναι σαν να λες ότι επειδή ο άλλος κερδίζει, εγώ αλλάζω τη διαδικασία για να μην μπορεί. Όλα τα εύλογα επιχειρήματα, όπως ξέρω εγώ, ρε παιδιά, ξέρουμε το ποθενέσχες του. Ξέρω εγώ, δεν είναι και παράλογο, αλλά όλα αυτά τα επιχειρήματα θα όφειλες να έχεις σκεφτεί από την αρχή. Και ήταν εντελώς παράλογο, ήταν εξωφρενικό ότι κανείς στο ΣΥΡΙΖΑ δεν σκέφτηκε να πει. Μήπως να μην αφήσουμε να θέσει υποψηφιότητα ένας άνθρωπος που δεν ανήκει στο κόμμα. Είναι μια κουβέντα η οποία ακούγεται πάρα πολύ τρελή και παλιά τώρα. Έχουν υπάρξει αυτές οι συζητήσεις ότι το καταστατικό προβλέπει ότι ακόμη και για να είσαι σε μια επιτροπή δεοντολογίας θα πρέπει προηγουμένως να έχεις υπάρξει μέλος του κόμματος. Ασήμαντες συζητήσεις τώρα πια. Αλλά θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να γίνει τότε. Τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτή η κουβέντα. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον αξιοπρεπή τρόπο με τον οποίο να πεις στον άλλον ότι πριν από ένα χρόνο μπορούσες να είσαι υποψήφιος γιατί νομίζαμε ότι δεν θα βγεις, αλλά τώρα που τελικά εκλέγεσαι δεν μπορείς γιατί έχουμε προσθέσει ένα κριτήριο που δεν υπήρχε αρχικά. Αυτό μου φαίνεται με ένα λογικό. Ακόμη και αν το κριτήριο αυτό είναι ένα κριτήριο σχετικά εύλογο και το οποίο θα μπορούσε όντως να έχει διατυπωθεί από την αρχή. Οπότε το ουσιαστικό κομμάτι αυτής της κουβέντας. Και αυτό που χοντρικά είπα και χθες το βράδυ, είναι ότι εδώ το πράγμα καταραίει, τίποτα δεν είναι απίθανο, δεν μπορείς να ξέρεις δηλαδή, μπορεί να εκλεγεί, όλα μπορούν να συμβούν. Το ουσιαστικό πολιτικό κομμάτι αυτής της κουβέντας είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ακούγεται όλο και πιο αστείος όταν θα μιλάει για κυβερνητικό πρόγραμμα και οι φανατικοί οπαδοί του Στέφανου Κασελάκη θα φωνάζουν ότι δεν φταίει αυτός αλλά όλοι οι υπόλοιποι. Αδιάφορο είναι. Αντικειμενικά, μα είσαι αρχικός, φταίει εσύ. Το ότι δεν μπόρεσες να κρατήσεις τους άλλους γιατί υπήρχε ένα κλίμα τέτοιο που φύγανε τρέχοντας είναι κάτι για το οποίο φταίει εσύ. Δεν μπορεί να φταίει κανείς άλλος. Φταίει αντικειμενικά ο αρχηγός. Οπότε νομίζω ότι πρακτικά, ό,τι σαχλαμάρα και να του γράψουν εκεί πέρα, μια μπουκιά ψωμί για μας το ορφανά περιστέρια και η χούφτα αξιώματα, ό,τι. Το να βρίζεις το κόμμα σου εκεί πέρα για τη διαπλοκή και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι πάντοτε εξωφρενικά με τον Κασελάκη, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει ίσιο παΐδι, δεν υπάρχει εκεί πέρα που λένε. Όλα αυτά στην πραγματικότητα συνοψίζονται σε μια εικόνα που είναι ότι, εντάξει ρε παιδί μου, δεν δούμε πόσο θα τιμωρηθούν από τη μοίρα για αυτό στο οποίο είχαν μεταμορφωθεί οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Αυτό είναι το μόνο ερώτημα. Δηλαδή, έχασε κάθε ηθική και πολιτική πηξίδα το κόμμα, είπε δεν βαριέσαι και έκτοτε οι δυνάμεις της μοίρας τους εξευτελίζουν καθημερινά για να τους τιμωρήσουν για αυτό που κάνανε. Θάνο, με συγχωρείς, μακρηγόρησα. Λοιπόν, ναι, έχει ξεκινήσει μια κουβέντα για το αν έθεσε υποψηφιότητα με αυτό το βίντεο ο Στέφανος Κασελάκης ή αν δεν έθεσε. Το επιχείρημα για τα ερωτηματικά, τέλος πάντων, τα ερωτηματικά προκύπτουν από το ότι δεν λέει ξεκάθαρα σε κανένα σημείο θα είμαι υποψήφιος. Το πιο κοντινό που φτάνει είναι αυτό το οποίο το είδαμε. Δεν είδαμε όλο το βίντεο, από τα 4 λεπτά είδαμε περίπου τα 2 και κάτι. Στο πιο κοντινό που φτάνει είναι το να μην αποκλειστεί καμία υποψηφιότητα. Η πλευρά του Κασελάκη λέει έβαλε υποψηφιότητα, είναι αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Εντάξει, καταλαβαίνουμε. Δηλώνει την πρόθεσή του. Επίσημη υποψηφιότητα θα καταθέσει εξάλλου. Άμα δώσει τις υπογραφές και το πόθεν έσχες. Και θα φτάσω στο πόθεν έσχες. Οπότε ανακοινώνει την πρόθεση υποψηφιότητας. Όλοι αυτό ανακοινώνουν με τα βίντεο. Μετά καταθέτουν επίσημα τα δικαιολογητικά για την υποψηφιότητα. Ένα αυτό. Ο πρώτος στόχος που μπαίνει με αυτό το βίντεο είναι το συνέδριο. Δεν είναι οι εκλογές. Δηλαδή, φαίνεται να υπάρχει μια προσπάθεια από την πλευρά Κασελάκη να αλλάξουν κάποιες αποφάσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο πριν τις εκλογές. Αυτές πιθανόν να είναι δύο. Η μία είναι κάτι σχετικό με την απόφαση ότι είναι έκπτωτος και να γίνει κάποιο νταβαντούρι εκεί πέρα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη ένταση στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσω ότι έγινε στο προηγούμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ με το βρείτε μου αντίπαλο και πάμε την Γεροβασίλη να σηκώνεται, να συζητάνε και όλες εκείνες τις εικόνες, τα γιουχαίσματα και τον Κασελάκη να λέει «Όχι παιδιά, εγώ καταδικάζω, δεν». Και όλη αυτή την εικόνα. Είναι πιθανό να δούμε κάτι ανάλογο. Το δεύτερο είναι αυτό που λέει να μην αποκλειστεί. Πώς μπορεί να αποκλειστεί μια υποψηφιότητα? Η πρόσθεση που έχει γίνει σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές είναι το ποθενέσχες. Καταλαβαίνω αυτό που λέει και ο Κωνσταντίνος και είναι προβληματικό να αλλάζεις τόσο γρήγορα και μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι της, τα κριτήρια. Αλλά από την άλλη, θεωρητικά δεν θα ήταν και κανένα περίεργο ζήτημα να καταθέσει ο άλλος το ποθενέσχες. Δεν θα ελεγχθεί καν. Δεν είναι ότι θα το ελέγξουν, δεν θα βάλουν ορκωτούς λογιστές. Θα το καταθέσει. Έκανε και μια ανάρτηση ο Πολάκης και λέω: τα κάθεσα όλα. Και λέει ότι κατέθεσε και ποθενέσχες. Γιατί είναι τόσο μεγάλο ζήτημα. Είπε, με λένε Παύλο και είμαι εδώ. Επειδή είναι ναι, ναι, ναι. και εμείς εδώ είμαστε. Όλοι εδώ είμαστε. Αλλά είμαστε κάπου. Καλά, αυτό είναι το πιο αστείο κομμάτι στο βίντεο. Λέει: είμαι εδώ. Γιατί εσείς είσαστε εδώ. Γιατί όλοι είμαστε εδώ. Και ποιος το έγραψε αυτό το πράγμα. Ποιος το έγραψε αυτό. Συγγνώμη. Ναι, οπότε, εμένα μου φαίνεται εντελώς περίεργο να υπάρχει τόση πια δυσφορία για μια απλή κατάθεση ποθενέσχες. Και γίνεται ακόμα πιο σουρεαλιστική η κατάσταση, γιατί, αν θυμάστε, τη βδομάδα πριν τις ευρωεκλογές είχαμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να βάζει αυτό στο ζήτημα του ποθενέσχες, να κάνει εκείνη την φιέστα στη Θεσσαλονίκη με το Excel και τώρα να κάνει ζήτημα, λέει ότι το έχει καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή και τώρα κάνει ζήτημα για να το καταθέσει στο κόμμα του. Και λες, δεν μπορείς να πεις ότι κάτι κρύβεται εκεί πέρα πολύ βαρύ. Αλλά μόνο ερωτήματα μπορεί να θέσει τώρα αυτό. Έχει να κάνει με την εταιρεία που θα έφευγε και δεν το ήξερε και δεν έφυγε. Έχει να κάνει με αυτό ή απλώς ψάχνει με πρόσχημα το ποθενέσχες, γιατί μπορεί να ισχύουν πάρα πολλά σενάρια. Να πει ένα ότι ολοκληρώνει το πραξικόπημα και να φύγει. Δεν ξέρω. Απλώς είναι όλο παράλογο, εκτός πολιτικής πραγματικότητας. Βεβαίως. Και ένα τελευταίο ζήτημα είναι το κομμάτι με ότι είναι όλοι διεφθαρμένοι εξ' από τον ίδιο. Λέει δύο φορές μέσα στο βίντεο ότι αυτοί θέλουν ένα ΣΥΡΙΖΑ, οι άλλοι, οι μη κασελακικοί, θέλουν ένα ΣΥΡΙΖΑ στην κεντροαριστερά της διαπλοκής. Στη διαφθορά. Εσύ πώς θα συνεργαστείς τώρα με όλους αυτούς που ουσιαστικά τους λες διαπλεκόμενους και θέλουν την κεντροαριστερά της διαπλοκής και της διαφθοράς. Αν όλοι οι άλλοι είναι διεφθαρμένοι και είσαι ο μόνος αδιάφθορος, θα κάνεις. Θα μείνεις μόνος στο κόμμα με τα μέλη από κάτω. Να πω κάτι που δεν ξέρω αν έχει. Αν το πιστεύουν και άλλοι ή αν έχει και άλλος κόσμος την ίδια άποψη. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική αδυναμία του Κασελάκη. Δηλαδή πιο πολύ και από την ασχετοσύνη. Ο κόσμος συγχωρεί ευκολότερα την ασχετοσύνη. Το βασικό του πρόβλημα είναι ότι είναι ανυπόφορος. Είναι ότι είναι τόσο εριστικός που βολεύει τα ορκ που λέει η συγγενιό του για να γκαρίζουν στα social, αλλά στην πραγματικότητα για να μπορέσεις να συμμαζέψεις ένα κόμμα χρειάζεται να έχεις και μια δυνατότητα να συνδιαλλαγείς με ανθρώπους με τους οποίους διαφωνείς, θα θέλεις να τσακωθείς, αλλά πρέπει να καταφέρεις να συνυπάρξεις. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αδυναμία, πιστεύω, του Κασελάκη. Δηλαδή ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος είναι τελείως ακατάλληλος για αυτό το οποίο τον έφεραν να κάνει, είναι ότι είναι εντελώς ανίκανος να διαχειριστεί με στοιχειώδη ψυχραιμία τις διαφωνίες. Μπορεί να βρίζει όλο τον κόσμο όλη την ώρα, γιατί θα γίνει αυτό που γίνεται. Δηλαδή, ότι φεύγει ο κόσμος τρέχοντας και σένα σου μένει ένα όλο και μικρότερο κομμάτι φανατικών και στο τέλος θα έχεις μείνει εσύ και ο Τάιλερ, ξέρω εγώ, ή κάποιος, μια μικρή κλίκα ανθρώπων που θα εξακολουθεί να λέει μπράβο Στέφανε, αλλά δεν θα είναι κόμμα. Γιατί ένα κομμάτι της πολιτικής είναι όντως η δυνατότητα να μπορέσεις να συνυπάρχεις μέσα σε διαφωνίες υπηρετώντας κοινούς στόχους. Σε αυτό όχι απλώς δεν είναι καλός. Είναι πολύ ευγενικό να πούμε ότι δεν τα καταφέρνει και πολύ σπουδαία σε αυτό. Είναι καταστροφή. Είναι επικοινωνιακός, δεν ξέρω αν βλέπετε στο βίντεο. Φέρνει το νέο. Να το δούμε και στο βίντεο το νέο. Το είδαμε. Έχει χειραψίες. Έχετε ξαναδεί εσείς πολιτικό να κάνει χειραψίες στα βίντεο με απλό κόσμο. Στα αγαπημένα μου είναι αυτό το φοβερό που ακούγεται μονίμως. Είναι πολύ καθημερινή η άλλη. Δεν είναι κανένας ωραίος δηλαδή. Να πεις ωραίος και ο Στέφανος, ωραίος και ο άλλος. Όχι, είναι αυτό που λέμε καθημερινή. Είναι αυτό το νέο στην πολιτική, ρε παιδί μου. Ένα βίντεο, αυτό που θες. Ένα βίντεο με λόγο ξύλινο, δεν ακούμε και κάτι. Με χειραψίες με απλό κόσμο. Με τον άλλο να περπατάει από εδώ, να περπατάει από εκεί, να γυρνάει όλη την Αθήνα. Γενικά είναι αυτό το νέο στην πολιτική το οποίο εμείς δεν το πιάνουμε σύμφωνα με τους υποστηρικτές, αλλά δεν έχει πάει και καλά. Αυτό το περίφημο καινούργιο το οποίο δεν το έχουμε δει. Ακούω συχνά το άλλο φοβερό, λιώνει τις όλες του, γιατί πηγαίνει από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Λέγεται περιοδεία και την κάνουν οι αρχηγοί. Οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν την κάνουν τόσο οι βουλευτές, γιατί οι βουλευτές πηγαίνουν, έρχονται με την περιφέρειά τους και στην Αθήνα. Αλλά ανοίξτε τώρα ένα πρόγραμμα κάποιου πολιτικού αρχηγού και θα δείτε. Σήμερα είναι εδώ, αύριο είναι εκεί. Μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε αυτή την κατάσταση όπου όλα τα παλιά τώρα με ένα καινούριο περιτύλιγμα θεωρούνται κάτι ριζοσπαστικό στην πολιτική. Ριζοσπαστικό είναι οι θέσεις, αν μπορείς να τις κάνεις. Αν ανακυκλώνεις προηγούμενες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθείς να τις στρίψεις και προς τα δεξιά, βλέπε εξοπλιστικά, δεν είναι ριζοσπαστικό. Καλά, με το συμπάθειο. Η ιδέα ότι χρειαζόμαστε το νέο, πόσο παλιά είναι? Δηλαδή η ιδέα αυτή δεν είναι το βασικό πρόταγμα του μοντερνισμού που κοιτάζει με περιφρόνηση προς το παρελθόν και θεωρεί πως υπάρχει αυτή η λαμπερή υπόσχεση του μέλλοντος την οποία εκπροσωπεί και γι' αυτό και θα πρέπει κάθε διαφήμιση να υπόσχεται το νέο. Είναι ό,τι πιο μπανάλ μπορεί να πει κανείς. Σιγά τώρα μην υπήρχε πρωτοτυπία και σιγά μην ήταν τόσο εύκολη πρωτοτυπία. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις για να εκπληρώσεις την υπόσχεση της νεότητας είναι να βάλεις ένα νεαρό άνθρωπο, ο οποίος σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα είναι ένας άνθρωπος που θα λέει κάτι σαν αυτά που λένε όλοι οι άλλοι. Γιατί αλίμονο τώρα, αν ήταν τόσο εύκολο το να διαθέτεις πρωτότυπη σκέψη, ώστε να είσαι νέος. Το να είσαι νέος έχει να κάνει γενικά με την χρονολογία γέννησης. Δεν είναι κανένα επίτευγμα. Είναι αυτό που είχα ρωτήσει την υποψήφια, αν θυμάμαι καλά, του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν υποψήφια, που την είχα ρωτήσει. Στη συζήτηση με την κυρία Μουτζή υπήρχε μια τέτοια κουβέντα. Ναι. Τι διαφορά έχουν οι νέοι πολιτικοί από τους ηλικιωμένους πολιτικούς? Ναι. Αν αρχίσει να σκέφτεται κανείς πάνω σε αυτά τα ερωτήματα, είναι αρκετά πιο δύσκολες οι απαντήσεις από ό,τι φαίνονται με μια πρώτη ματιά. Ναι. Ένα τελευταίο σχόλιο από μένα και πριν προχωρήσουμε, γιατί έχουμε και σοβαρά ζητήματα. Υπάρχει πάλι αυτή η επίκληση στα μέλη. Τα μέλη δεν έχουν αποφασίσει ποτέ για τίποτα. Είναι φοβερό. Τον παρακαλούσαν οι εσωτερικοί του αντίπαλοι να κάνουν εκλογές. Αυτός δεν πήγαινε με τίποτα. Είχε γαντζωθεί. Έπρεπε να περάσει μομφή για πρώτη ίσως φορά στην Ελλάδα, εσωκομματικά ή στη Βουλή. Πέρασε πρόταση μομφής για να ξαναπάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Και ο πρόεδρος που ακούει τόσο πολύ τη βάση δεν ήθελε να προσφύγει σε αυτή τη βάση. Ούτε καν υπό τόση πίεση και μετά να κάνει αυτά που θέλει. Δεν έχουν αποφασίσει ποτέ τα μέλη και για τίποτα. Υπάρχει αυτή η ψευδαίσθηση και αυτή η πλάνη ότι τα μέλη θα αποφασίζουν τη στιγμή που απλώς θα καλούνται. Όπως έγινε με εκείνο το ερωτηματολόγιο, να επιβεβαιώσουν τις επιλογές του Στέφανου του Σκέτου. Και το τελευταίο που εμένα συνεχίζει να με ενοχλεί, και νομίζω ότι με ενοχλεί ίσως και περισσότερο από τα άλλα, Κωνσταντίνε, και ήθελα να το πω. Δεν ξεχνάω ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος, ο πολιτικός, που εμφανίζεται εδώ πέρα και λέει το νέο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη που θα πέσει και θα κάνω και θα ράνω, έγραφε υπέρ του πρώτου μνημονίου, ήταν υπέρ του Μητσοτάκη, σύμφωνα με διαρροή του κυρίου Καπνισάκη, του διευθυντή του γραφείου του, στο ντοκουμέντο, θα ήταν και παραλίγο υπουργός του Μητσοτάκη. Και η μόνη φορά που ρωτήθηκε για όλα αυτά που έγραφε, για τις προηγούμενες πολιτικές του απόψεις, ήταν οι 15 δικαιολογίες ότι δεν ήξερα, ήμουν δύσκολα στη σχέση μου και είχα πολλή δουλειά. Και έχει ιδιαίτερη σημασία και νομίζω ότι δεν έχουμε μείνει τόσο σε αυτό. Γιατί όταν ο άλλος, ο οποίος έρχεται τώρα ως το φως, έγραφε και έλεγε ότι από την Αμερική ότι οι απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων του φαίνονται λίγες. Εντάξει, αυτές τις απολύσεις και αυτό το πρώτο μνημόνιο και το 25% μείωση του ΑΕΠ πρώτη φορά στη χώρα εν καιρό ειρήνης, το ζήσαμε έτσι. Και καταλαβαίνω τον άλλο να μπορεί να δει το φως το αληθινό και να αλλάξει απόψεις, αλλά θες ρε παιδί μου να πει κάτι, ότι έγραφα τότε μπούρδες, έγραφα τότε αυτό, ήτανε λάθος, συγγνώμη, είμαι αριστερός σε αυτή την περίοδο της ζωής μου και αποκηρύσω αυτά που έγραφα. Γιατί δεν είναι απλό τώρα να έγραφες πιο παλιά ότι λίγους δημοσίους υπαλλήλους απολύουμε και τι καλά που θα κάνει ο Μητσοτάκης και πόσο μεταρρυθμιστικό θα είναι το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο ως γνώστης της αγοράς να χαρώ εγώ για ηφεσιακή πολιτική σε ύφεση. Ναι. Έχει σημασία για μένα αυτό. Ναι. Ξέρω ότι μπορεί να μοιάζει μικρός όλα τα υπόλοιπα. Αλλά... Καλά, τι μικρό ρε. Λέμε τώρα τις πολιτικές απόψεις του ανθρώπου που βρίσκεται επικεφαλής του κόμματος. Απλώς αντιλαμβάνεσαι την σύψη που προϋπήρχε στον ΣΥΡΙΖΑ, που κανείς δεν σκέφτηκε να ρωτήσει, ρε παιδιά, τι πιστεύει αυτός που θα τον φέρουμε εδώ πέρα. Τι πιστεύει. Τι έχει εκφραστεί. Και θυμίζουμε τώρα ότι κάποια από αυτά τα κείμενα είναι ψευδυπόγραφα, έτσι δεν είναι? Είναι και γι' αυτό και λέγαμε ότι ήθελε τον ψαρά, ήθελε τον ψαρά του το θέμα για να αναδειχθεί, γιατί δεν είναι ότι γκούγκλερες και τα έβρισκες. Τέλος πάντων τώρα, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο εγώ το θεωρώ σοβαρό. Και από αυτή την άποψη νιώθω κιόλας ότι όσοι γράφετε ότι αμάν και γιατί ασχολείστε και αμάν και γιατί ασχολείστε, δεν ξέρω αν χρειάζεται να το λέμε κάθε φορά αυτό. Δεν η πορεία του τι θα συμβεί στην αριστερά στη χώρα περνάει από το ΣΥΡΙΖΑ. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Δηλαδή μπορεί να πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ποτέ αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 15, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 13, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 9. Ακούγονται διάφορα. Αλλά τέλος πάντων, επειδή αυτός είναι ο πολιτικός οργανισμός που ανέλαβε να φέρει στην πρακτική πολιτική, όχι στο επίπεδο μιας συζήτησης, αλλά στην κεντρική πολιτική σκηνή, ένα όραμα αντίστασης στην κυρίαρχη πολιτική, η αλήθεια είναι ότι η μοίρα αυτών των συζητήσεων στη χώρα μας σχετίζεται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι τα απόνερα αυτής της καταβήθησης που παρακολουθούμε τώρα θα πιτσιλήσουν πολύ περισσότερους. Τώρα μπορείτε να μην το βλέπετε αυτό, γιατί μπορεί να νιώθετε πάρα πολύ ασφαλείς για το ότι δεν λερώσατε τα δικά σας χέρια. Θεμητή είναι και αυτή η στάση, απλώς δεν έχει αναλυτική αξία. Η αλήθεια είναι δηλαδή ότι οι συνέπειες αυτής της κατάστασης θα μας παρασύρουν όλους, είτε είχαμε εμπλοκή σε αυτό το εγχείρημα, είτε όχι. Τώρα αυτό είναι κάτι που το λέμε κάθε φορά, αλλά φαίνεται ότι χρειάζεται να το λέμε κάθε φορά, γιατί επιμένετε να σνομπάρετε κάποια αυτή την κουβέντα, το οποίο είναι απολύτως θεμητό. Δεν λέω ότι δεν και καλά να την ακούτε, αλλά απλώς εξηγώ τη δική μας πλευρά. Λοιπόν, καθυστερήσαμε. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να επιστρέψουμε με την συνέντευξή μας. Όπως σας είχαμε πει από χθες, που τυχαία μια ακροάτρια έθεσε το ζήτημα, είχαμε ήδη κανονίσει να έχουμε σήμερα την Έλενα Όλγα Χριστίδη, η οποία είναι συνιδρύτρια και επιστημονική υπεύθυνη του Orlando LGBT+. Τα είπα καλά, Έλενα? Έπρεπε να πω... Μια χαρά. Μια χαρά τα είπα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την... που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση να τα κουβεντιάσουμε. Είναι... θα έλεγα από τις περιπτώσεις όπου έχουμε ανάγκη από το να μάθουμε τι συμβαίνει σε επίπεδο επιστημονικό, γιατί αυτό για το οποίο θα συζητήσουμε είναι ένα περίεργο συνέδριο, και λέω περίεργο με την έννοια ότι έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είναι ένα κρυφό συνέδριο, θα μας εξηγήσεις εσύ γιατί. Διοργανώνεται, είναι σε διοργάνωση του SEGM, είναι μια οργάνωση επαγγελματιών ψυχικής υγείας, με περίεργη ιστορία, δηλαδή έχει χαρακτηριστεί μια οργάνωση μίσους, mm-hmm. Οπότε κλείνω εδώ την εισαγωγή λέγοντας το εξής. Είναι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οπότε εύλογα δημιουργείται η απορία τι είναι αυτό που λένε και πώς αναζητεί κανείς σε αυτό το επιστημονικό, άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς, πώς αναζητεί κανείς τι ισχύει, ας πούμε, ως μια συνένεση στην αρθρογραφία ή την επιστημονική συζήτηση όταν γίνεται σε ένα επίπεδο κάπως πιο φιλτραρισμένο και αξιόπιστο. Λοιπόν, έργαμες χωρίς μίλησα πολύ, ελπίζω να έδωσα μια ιδέα για το τι είναι το θέμα, οπότε θα ήθελα να μας πεις αρχικά για αυτό το συνέδριο πριν να περάσουμε στην κουβέντα την πιο γενική. Αυτό είναι ένα συνέδριο που διοργανώνεται, όπως είπες Κωνσταντίνε, από μια οργάνωση η οποία έχει χαρακτηριστεί ομάδα μίσους εναντίον των ΛΑΤ και ατόμων από έναν πολύ έγκυρο οργανισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον SPLC, ο οποίος παρακολουθεί, καταγράφει ακροδεξιές δράσεις, ρητορικές και ομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η ομάδα, όπως και άλλες οργανώσεις, γιατί θα πούμε και το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτό αναπτύσσεται, γιατί φυσικά υπάρχει ένα πολιτικό πλαίσιο που έχει σημασία εδώ, είναι μια οργάνωση επαγγελματιών ψυχικής υγείας, ένα διεθνές δίκτυο που συνδέεται και με άλλες οργανώσεις και διεθνή δίκτυα, η οποία μιλά πάρα πολύ έντονα για το πώς πρέπει να παρέχουμε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης σε τρανς παιδιά και παιδιά που διερευνούν το φύλο τους. Εστιάζει δηλαδή σε ανήλικα τρανς άτομα και ανήλικα άτομα που διερευνούν την ταυτότητα του φύλου τους. Γιατί αυτό έχει σημασία? Έχει σημασία γιατί η συγκεκριμένη οργάνωση, αλλά και άλλα δίκτυα κοντινά σε αυτά που εκφράζει η εν λόγω οργάνωση, υποστηρίζει επιστημονικά, με διάφορα επιστημονικά εντός ή εκτός εισαγωγικών επιχειρήματα, ότι δεν πρέπει να ακολουθούμε επιβεβαιωτική στάση δουλεύοντας με τρανς παιδιά. Η επιβεβαιωτική στάση, ή αλλιώς affirmative services, επιβεβαιωτικές υπηρεσίες, είναι η στάση η οποία προτείνεται από τους πιο έγκυρους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι είναι και συντηρητικοί σε άλλα πράγματα, όπως η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία κτλ. Παίρνει μια άλλη θέση λοιπόν αυτή η οργάνωση και λέει ότι προτείνει μια άλλη προσέγγιση, την οποία λέει διερευνητική ως προς το φύλο ψυχοθεραπεία. Είναι εφημιστική αυτή, είναι εφημιστικός αυτός ο χαρακτηρισμός? Δηλαδή, με έναν τρόπο ναι, γιατί και η επιβεβαιωτική προσέγγιση δεν λέει φέρτε τα τρανς παιδιά σας σε εμάς για να τους πούμε εμείς αν είναι τρανς. Τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και η επιβεβαιωτική προσέγγιση λέει ότι επιβεβαιώνουμε χωρίς να κατευθύνουμε την εμπειρία ενός ατόμου. Ότι μόνο ένα άτομο μπορεί να πει για τον εαυτό του, ανήλικο ή ενήλικο, αν είναι ή δεν είναι τρανς, αν διερευνά το φύλο του, αν πειραματίζεται με κάτι ή όχι. Εμείς απλά επιβεβαιώνουμε με την έννοια του σεβασμού στη διαδικασία του, τον αυτοπροσδιορισμό του, και το συνοδεύουμε σε όποια διερεύνηση μπορεί να έχει ακόμα να κάνει, εάν έχει να κάνει. Οπότε, πού βασίζεται η κριτική αυτή ότι η διερευνητική, η λεγόμενη προσέγγιση, ισοδυναμεί με θεραπεία μεταστροφής, με επανορθωτική θεραπεία, πού βασίζεται? Βασίζεται στην δράση των προσώπων που συμμετέχουν, στο πώς στην πράξη λειτουργούν, πώς κρίνουμε ότι αυτοί μπορεί να λένε διερεύνηση, αλλά εννοούν... Ότι η διερευνητική ως προς το φύλο ψυχοθεραπεία μπορεί να αποτελεί και θεραπεία πρακτική μεταστροφής, είναι κάτι που έχει υποστηρίξει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Επαγγελματιών για την Υγεία των Τρανς Ατόμων, στον οποίο έχουμε τελέσει και εμείς μέλη. Και είναι ένας από τους έγκυρους οργανισμούς που συσπηρώνουν τους περισσότερους επαγγελματίες διεθνώς που δουλεύουν με τρανς άτομα, τα επιστημονικά δεδομένα κτλ. Αυτός ο οργανισμός έχει πει λοιπόν διερευνητική ως προς το φύλο θεραπεία για τρανς παιδιά είναι ισοδυναμή με πρακτική μεταστροφής. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί πάρα πολλές φορές αυτή η θεραπεία, λέει και ο WPATH, αλλά και άλλοι οργανισμοί και άνθρωποι που διερευνούν το συγκεκριμένο ζήτημα, παθολογικοποιεί άμεσα ή έμεσα την τρανς κατάσταση, λέγοντας ότι ένα άτομο μπορεί να μην είναι σίγουρο γιατί φταίει κάτι άλλο στη ζωή του, γιατί πρέπει να περιμένει, γιατί δεν είναι η ώρα να αποφασίσει, γιατί κάποιο άλλο πρόβλημα ή διαταραχή μπορεί να συνυπάρχει κτλ. Θέλω όμως να βάλω το πολιτικό πλαίσιο για να καταλάβουμε. Ουσιαστικά λέμε ότι Να το πάω λίγο πιο πρακτικά, Έλενα, αν μου επιτρέπεις, ότι σε αυτήν την, κατά τη διάρκεια αυτής της θεραπείας εκφράζονται ερωτήματα, ας πούμε, από αυτόν που την πραγματοποιεί, με σκοπό έτσι εμέσως να δημιουργήσει ερωτήματα στο άτομο. Το καταλαβαίνω καλά, δηλαδή δεν έχουμε μία... Ακριβώς. Μπορώ να πω δύο πράγματα. Μπορώ να πω ενδεικτικά, πού απαντάνε σε αυτό. Μπορώ να πω, για παράδειγμα, την τοποθέτηση της ιατρικής σχολής του Yale. Με κοιτάτε, κοιτάζω προς τα κάτω γιατί το διαβάζω. Mm-hmm. Η ιατρική σχολή του Yale, λοιπόν, αποκαλεί το SEGM, το συγκεκριμένο οργανισμό, ιδεολογικό οργανισμό, όχι επιστημονικό, χωρίς εμφανείς δεσμούς με ισχυρούς και αναγνωρισμένους επιστημονικούς ή επαγγελματικούς οργανισμούς. Εμείς από την προσωπική μας εμπειρία, την κλινική, ξέρουμε ότι στα γραφεία μας, ενώ μέλη του Ρουλάντο LGBT, αλλά και άνθρωποι που δουλεύουμε με τρανς άτομα και τρανς ανήλικα άτομα, ξέρουμε από κλινική εμπειρία ότι έχουν έρθει στα γραφεία μας τρανς παιδιά και οι γονείς τους, που μας καταθέτουν ότι ακολούθησαν αυτή την προσέγγιση προηγουμένως και τα παιδιά τους νιώθουν τραυματισμένα ή και κακοποιημένα από αυτήν. Και γι' αυτό το λόγο απομακρύνθηκαν από τέτοιους επαγγελματίες που ακολουθούσαν αυτή την προσέγγιση και έψαξαν κάτι άλλο. Και ήρθαν σε εμάς ή πήγαν κάπου αλλού. Αυτό έχει σχέση. Υπάρχει και Έλληνας θεραπευτής μέλος αυτής της οργάνωσης, λέγεται Αναστάσιος Πηλιάδης. Το ότι είναι μέλος αυτής της οργάνωσης είναι δημόσιο προσβάσιμο, δεν το λέω εγώ. Το λέει και ο ίδιος. Ναι. Διαβάζουμε και στην ανακοίνωση του Ορλάντο, αλλά και στην ανακοίνωση του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, ότι έχει ανακοινωθεί δημόσια μόνο το πρόγραμμα του συνεδρίου. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει πληροφορία για τον τόπο διεξαγωγής. Αυτό είναι κάπως πρωτοφανές για ένα συνέδριο που υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση να παρακολουθήσει κόσμος στις εργασίες, υποθέτω και άλλοι επιστήμονες, άλλες επιστημόνισες. Έλενα, θέλω να ρωτήσω και εγώ. Γενικά, φοβούνται τόσο πολύ, δηλαδή, ότι θα πάτε να κάνετε τι? Θα πάτε και θα πείτε ότι αυτά που λέτε δεν ισχύουν και θα πούνε όχι, γιατί ισχύουν. Γιατί έχει γίνει αυτό στο εξωτερικό. Έχει γίνει στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει γίνει στη Μεγάλη Βρετανία, έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να συγκεντρώνονται απ' έξω τρανς ακτιβιστές, μέλη οργανώσεων, μέλη οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επαγγελματίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και επιστήμονες που ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα, είτε είμαστε και μέλη της κοινότητας είτε όχι, και να διαμαρτύρονται για την τέλεση των συγκεκριμένων συνεδρίων. Γι' αυτό και είναι συχνό, όπως έχουμε παρατηρήσει εμείς, να μην ανακοινώνεται δημόσια το μέρος διεξαγωγής. Εμείς γνωρίζουμε ότι το μέρος διεξαγωγής είναι σε χώρο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Η Ιατρική Σχολή Αθηνών φαίνεται να φιλοξενεί αυτό το συνέδριο και πρίτανης της Ιατρικής Σχολής, αν δεν κάνω λάθος πρίτανης, φαίνεται να συμμετέχει και με μια κεντρική ομιλία σε αυτό. Θέλω να δώσω το πολιτικό πλαίσιο όμως, γιατί αυτό έχει σημασία και γιατί ποτέ το επιστημονικό δεν είναι αντικειμενικό χωρίς να είναι πολιτικό. Τα τελευταία χρόνια, νομίζω ως άτομα έχουμε τη ματιά μας λίγο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το έχουμε καταλάβει περισσότερο, αλλά το βλέπουμε και περισσότερο στην Ελλάδα, βλέπε Λατινοπούλου κλπ. Υπάρχει μια συσπήρωση των ακροδεξιών φωνών εναντίον έμφυλων δικαιωμάτων και τρανς δικαιωμάτων πιο συγκεκριμένα. Αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, επί Τραμπ και νωρίτερα αλλά και επί Τραμπ, συσπηρώθηκε και κορυφώθηκε πάρα πολύ, κάτι που οδήγησε σε αντιτρανς νομοθεσίες, νομοσχέδια και εν τέλει νόμους σε πολλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δηλαδή νομοσχέδια που περιορίζουν σοβαρά τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων και ειδικότερα των τρανς ανηλίκων. Περιορίζουν ή απαγορεύουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες συμπεριληπτικές. Ελπίζω να μ' ακούτε, γιατί έχει κολλήσει η εικόνα. Σε ακούμε. Κάποιες στιγμές κολλάει η εικόνα, αλλά σε ακούμε κανονικά, οπότε μην δίνεις σημασία. Αν με ακούτε, είναι OK. Ναι. Περιορίζουν λοιπόν την πρόσβαση των παιδιών αυτών με τη συνένεση των γονέων τους, ενώ έχουν τη συνένεση των γονιών τους, περιορίζουν την πρόσβαση σε απαραίτητες υπηρεσίες, περιορίζουν την πρόσβαση σε τουαλέτες με βάση τον αυτοπροσδιορισμό τους στα σχολεία και πολλά άλλα. Αυτά τα νομοθετήματα δεν έχουν έρθει τυχαία. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα νομοσχέδια αυτά γίνονται νόμοι σε πολιτείες των ΗΠΑ, ακριβώς γιατί βασίζονται σε τέτοια επιστημονικά επιχειρήματα διαφόρων οργανισμών. Υπάρχει ένα ρεύμα οργανισμών και δικτύων που, μέσα στο οποίο τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τους ίδιους επαγγελματίες να βρίσκονται ως μέλη σε διαφορετικές οργανώσεις που προωθούν παρόμοια ρητορική και επιστημονικά επιχειρήματα. Και μετά βλέπουμε αυτά τα επιχειρήματα να υιοθετούνται από ακροδεξιούς πολιτικούς, κυβερνήτες κτλ. Σε διαφορετικές πολιτείες και να είναι και επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται κατά την απαγόρευση ή περιορισμό δικαιωμάτων, όπως σας ανέφερα πριν. Δεν είναι δηλαδή κάτι τυχαίο. Πολλά από τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά και άλλα κέντρα στις ΗΠΑ διερευνούν και τη χρηματοδότηση τέτοιων δικτύων από ακροδεξιές οργανώσεις, χριστιανικές, ακραία συντηρητικές οργανώσεις στις ΗΠΑ, οργανώσεις που συνδέονται και με τη στήριξη του Τραμπ, τη χρηματοδοτική ή άλλα. Πολλά κέντρα τέτοια διερευνούν τέτοιες συνδέσεις στις ΗΠΑ. Αυτό λοιπόν που εκεί γίνεται με αυτό το τρόπο. Διερευνούν, τι θα πει ακριβώς. Θα πει ότι έχουμε κάποια πρώτα τέτοια στοιχεία, αλλά περιμένουμε να έρθουν. Έχουμε κάποια πρώτα τέτοια στοιχεία έμεσων χρηματοδοτήσεων διαφορετικών κέντρων συντηρητικών προς διαφορετικές οργανώσεις οι οποίες μπορεί να παρουσιάζουν ή να εμπλέκουν και επιστήμονες ή επιστημονικό λόγο στη δράση τους. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι πιο πρακτικό. Επειδή ο λόγος για τον οποίο θέλαμε να μιλήσουμε είναι ακριβώς επειδή αυτό διοργανώνεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, συνεπώς έχει μεγάλη σημασία να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το επιστημονικό κομμάτι αυτής της κουβέντας. Εσείς και εσύ προσωπικά ως επαγγελματίας βλέπεις άτομα στην ανήλικα, έτσι δεν είναι? Βλέπω έφηβα άτομα, ναι. Ωραία. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορείς να μας περιγράψεις λίγο ποιο είναι το αίτημα του παιδιού, ποιο είναι το αίτημα των γονιών? Υπάρχει μια αγωνία για το πώς θα μπορέσει να είναι έτσι και να είναι καλά? Υπάρχει μια αγωνία για το αν μπορεί να τη γλιτώσει και να μην είναι έτσι? Πώς έρχονται, τώρα συγγνώμη αν είναι... Ναι, είναι ένα ευαίσθητο, ζήτημα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι γίνεται κουβέντα για τρανς ανήλικα άτομα. Φυσικά ένα επιχείρημα της άλλης πλευράς είναι ότι δεν ξέρουν, είναι μια... Αυτό που ανέφερες και εσύ, που καταλαβαίνει, συνδέεται με την εφηβεία και τις επιλογές της εφηβείας και γενικά δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση και επίσης αφορά και παιδιά που πάντα γίνονται έτσι αντικείμενο εργαλειοποίησης για διάφορα ζητήματα. Θα θέλαμε την επιστημονική κουβέντα γύρω από τρανς ανήλικα άτομα. Ναι. Δηλαδή θα ήταν μια κουβέντα που θα έλεγε, ας πούμε, μια καρικατούρα της συντηρητικής εκδοχής, θα ήταν ότι τα παιδιά μπορεί να πειραματίζονται με κάτι που είναι της μόδας, αλλά εσείς πάτε και τους λέτε μπράβο, προχώρα. Τώρα το εκχυδαίζω κάπως, αλλά προσπαθώ να καταλάβω πώς λειτουργεί πρακτικά αυτό. Πολύ καλά κάνεις. Στην πραγματικότητα λοιπόν τα παιδιά που διερευνούν το φύλο τους ή αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς στην εφηβεία ή και σε νεαρότερες ηλικίες έρχονται σε εμάς συνήθως ζητώντας δύο πράγματα. Ή αν νιώθουν ότι έχουν ολοκληρώσει τη διερεύνησή τους και νιώθουν βεβαιότητα για αυτό που βιώνουν, θέλουν πρόσβαση σε επιβεβαιωτικές υπηρεσίες φυλομετάβασης. Αυτά μπορεί να είναι αναστολής εφηβείας, αυτό που λέμε blockers, δηλαδή κάτι που θα καθυστερήσει την είδη για να μπορούν να νιώθουν ασφάλεια στο σώμα τους και να μειωθεί η σωματική τους δυσφορία, ή μπορεί να ζητούν χώρο για τη διερεύνησή τους, έτσι. Και βέβαια μπορεί να διερευνούν το φύλο τους και αυτό σε κάθε άνθρωπο. Δεν είναι μια γραμμική διαδικασία. Δεν ξεκινάς να το διερευνά σήμερα, αύριο έχει τελειώσει, μετά είσαι σίγουρος και μετά δεν αλλάζει γνώμη ποτέ στη ζωή σου. Γι' αυτό και η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση και αυτή που προωθούμε κι εμείς δεν είναι αυτή που λέει πρώτα απ' όλα ελάτε και θα σας πούμε εμείς τι είστε. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά, καμία κατευθυντική προσέγγιση. Άρα η έννοια της διερεύνησης, γι' αυτό και είπα ότι συμφωνώ με το κατεφημισμό που είπες πριν, ισχύει έτσι κι αλλιώς στις επιβεβαιωτικές υπηρεσίες. Αυτό που λέει η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση και είναι συμβατή και με τα αιτήματα των τρανς οργανώσεων της τρανς κοινότητας είναι ασφαλής χώρος με απόλυτο σεβασμό στον αυτοπροσδιορισμό κάθε ανθρώπου για τη διερεύνησή του και πλήρως ενημερωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας, ώστε κάθε άτομο ανάλογα με την ηλικία του και με τις σειρένες των γονέων του, όπου αυτό είναι απαραίτητο ηλικιακά, να μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό του και τη ζωή του. Δεν λέμε δηλαδή πουθενά ότι ένα τρανς άτομο, πρώτον ξέρουμε εμείς αν είναι τρανς ή όχι, και δεύτερον, και άμα λέει ότι είναι τρανς, τελείωσε. Υπογράφω εγώ σε ένα χαρτί ότι αυτό θα λέει σε όλη την υπόλοιπη ζωή του. Παρόλο που έχουμε επιστημονικά δεδομένα που λένε ότι τα περισσότερα παιδιά και έφηβα άτομα που διερευνούν το φύλο τους ή αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς, σε συντριπτικά μεγάλη πλειοψηφία, με παρόμοιο τρόπο θα αυτοπροσδιορίζονται και στην υπόλοιπη ζωή τους, παρόλο που έχουμε τέτοια δεδομένα, γιατί ήδη είναι εξαιρετικά δύσκολο για ένα τρανς άτομο να μπορέσει να διερευνήσει αυτό που νιώθει, πόσο μάλλον μετά να το εξωτερικεύσει και να διεκδικήσει και πράγματα ως προς αυτό. Παρόλο που έχουμε τέτοια δεδομένα, δεν βασιζόμαστε μόνο σε αυτά. Αυτό που λέμε και λένε και οι πιο έγκυροι οργανισμοί τώρα, είναι ότι πρέπει να δίνεται όλη η πληροφορία και ο ασφαλής χώρος σε κάθε παιδί και έφηβο άτομο για να διερευνήσει αυτό που νιώθει και έπειτα με βάση όλα τα ιατρικά πρωτόκολλα που πιστέψτε με είναι εξαιρετικά αυστηρά και πάρα πολλές φορές εξαιρετικά χρονοβόρα να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς ιατρικές υπηρεσίες. Σκεφτείτε, θα σας πω το εξής. Φανταστείτε ένα άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως κορίτσι από την ηλικία των 5, 6, 8 ετών. Και αυτό το παιδί φτάνει στην ηλικία των 12 και έρχεται σε επαφή με την ενεργοποίηση της ύβης του. Αυτό το άτομο, με βάση όλα τα διεθνή πρωτόκολλα, λένε οι κατευθυντήριες οδηγίες ότι πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση, εφόσον το θέλει, σε αναστολής ορμονών. Δηλαδή, σε ουσίες που με την παρακολούθηση των γιατρών μπορεί να είναι απολύτως ασφαλής, που θα καθυστερήσουν την εφηβεία του και δεν θα αρχίσει ένα τρανς κορίτσι στα 12 χρόνια του και 13 να βαθαίνει φωνή του και να βγάζει τριχοφία, πηγαίνοντας στο σχολείο. Και όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες λένε ότι μπορεί να είναι και τόσο επιβλαβής η μη πρόσβαση σε τέτοιες. Σε τέτοιες ασφαλείς ιατρικές υπηρεσίες, λόγω και της δυσφορίας που μπορεί να νιώσει και των επιπτώσεων στο περιβάλλον του. Φανταστείτε ένα κορίτσι που πάει στο σχολείο στα 12-13 και βγάζει τριχοφία και πηγαίνει ξαφνικά σε ένα τέτοιο πλαίσιο στο σχολείο πλέον. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να προστατεύεται και η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Υπάρχουν λοιπόν όλα τα ασφαλή πρωτόκολλα, υπάρχουν οι κατευθυντήριες οδηγίες που λένε ότι κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ατομικά, με βάση τις ατομικές ανάγκες κάθε ατόμου, πρέπει να εξετάζεται με τη συνένεση των γονιών και όλα τα υπόλοιπα, για να μπορέσει να όχι μόνο να ζήσει, αλλά και να μεγαλώσει ένα τρανς άτομο με ασφάλεια σε αυτήν την απολύτως τρανσφοβική κοινωνία. Αυτό λέμε λοιπόν. Οτιδήποτε άλλο αποδεικνύεται συνεχώς, και το βλέπουμε και εμείς από την κλινική μας δουλειά και το καταθέτουν και τα ίδια τα τρανς άτομα που έχουν περάσει από τέτοιες καταπιεστικές ιατρικές εξουσίες και υπηρεσίες, ότι μπορεί να είναι δυνάμει σοβαρά επικίνδυνο. Αυτό λέμε. Άρα, να απαντήσω και με αυτό κλείνω και ως προς το τι λένε οι γονείς. Οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να είναι καλά. Οι γονείς όμως αξίζουν να έχουν και ασφαλή πληροφόρηση. Όταν ένας γονιός μέσα στον ηθικό πανικό τέτοιων προσεγγίσεων αρχίζει να φοβάται ότι το παιδί του αν πάρει αναστολής ορμονών είναι σαν να παίρνει, δεν ξέρω, ηρωίνη στα 12, καταλαβαίνουμε ότι αυξάνεται η ανησυχία του. Θέλω να σκεφτούμε όμως και το αντίστροφο. Το ξέρετε ότι, για παράδειγμα, κορίτσια, εσείς κορίτσια, που τους έρχεται έμεινος ρίσης στα 11 και στα 12, επειδή μπορεί να θεωρείται πολύ νωρίς για την ανάπτυξή τους από τον παιδιατρό τους, έχουν πρόσβαση αναστολής ορμονών χρόνια τώρα, δεκαετίες, και δεν υπάρχει καμία συζήτηση γι' αυτό και θεωρείται απόλυτα ασφαλές. Είναι συχνό αυτό, δηλαδή είναι κάτι το οποίο συμβαίνει εκτεταμένα. Βεβαίως είναι. Δεν είναι πάντως επιτρέπεται. Αλλά πάντως επιτρέπεται. Με την ανάπτυξη, σωματική ανάπτυξη και τα ιατρικά δεδομένα, κάθε παιδί προφανώς επιτρέπεται και προφανώς δεν το συζητάμε καν. Δεν συζητάει κανείς. Θεωρούμε απολύτως ότι είναι μέσα στο πλαίσιο των ιατρικών δεδομένων, του ιατρικού πρωτοκόλλου και της προσωπικής απόβασης κάθε παιδιού και των γονιών του και των κυδεμόνων του για αυτό το θέμα. Όταν αφορά τα τρανς παιδιά όμως και την ασφάλειά τους, εκεί έχουμε ηθικό πανικό και επικίνδυνες πρακτικές. Να πούμε ότι σε όλα αυτά τα θέματα πάντα ρωτάμε την άποψη τρανς ατόμων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μας ενδιαφέρε πάρα πολύ η ματιά η δική σου, ακριβώς γιατί υπάρχει το κομμάτι αυτό της συζήτησης που γίνεται μεταξύ των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και ενδιαφέρει πάρα πολύ να το δούμε από την πλευρά των ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν τέτοιες περιπτώσεις επιστημονικά, κλινικά και μπορούν κάπως να μας κατευθύνουμε σε αυτή την επιστημονική συζήτηση. Είναι και ζήτημα ανάληψης της ευθύνης μας από αυτό το ρόλο που έχουμε. Δεν είμαστε επαγγελματίες ψυχικής υγείας για να βγαίνουμε και να λέμε και η κυρίαρχη προσέγγιση που να έχουμε στα κυρίαρχα μέσα, να είναι η ομοφοβική, να είναι αυτές που βλέπουμε στα κανάλια από διάφορους ψυχιάτρους, στα mainstream media και όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας για εκεί που τα ζητήματα είναι δύσκολα. Για, εκεί πρέπει να βγαίνουμε μπροστά. Αν να βγαίνουμε μπροστά οι πιο γνωστές φιγούρες και περσόνες που ξέρουμε, ψυχολόγων και ψυχιάτρων, να είναι αυτές που βλέπουμε καθημερινά να μιλάνε με σεξιστικό και ομοφοβικό και τρανσφοβικό τρόπο, εντάξει, ας το κλείσουμε καλύτερα. Δεν χρειάζεται αυτή η επιστήμη. Θέλω μια τελευταία ερώτηση. Αυτό που είπες ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι συντονίζονται με αυτό το κλίμα, αυτοί οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας που συντονίζονται με αυτό το συντηρητικό κλίμα, αυτό συμβαίνει συνειδητά? Είναι άνθρωποι οι οποίοι δηλαδή έχουν επιστημονικές διασυνδέσεις, επικοινωνία με αυτές τις οργανώσεις, ή είναι κάτι το οποίο συμβαίνει από αυθόρμητο συντηρητισμό, έχουμε, ας πούμε? Έχουμε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι η οργανωμένη και συνειδητή ενεργοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν σταματάω να λέω το παράδειγμα γιατί είναι δημόσιο. Γνωστής παιδοψυχιάτρου, ειλικρινά τώρα από αντίδραση ξεχνάω το όνομά της, εσωτερική εννοώ, αν το συνειδητώσεις θα σας πω. Α, Καλλιόπη Προκοπάκη, για παράδειγμα, που έβγαινε πριν την ψήφιση νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου, έλεγε πράγματα που εμείς και άλλοι άνθρωποι και εγώ προσωπικά κατήγγυλα ως παροχημένα επιστημονικά, και τον λόγο της τον αξιοποίησε στη Βουλή για να καταψηφίσει το σχετικό νομοσχέδιο ο Ηλίας Κασιδιάρης. Έτσι. Έχουμε, αυτό το λέω ως παράδειγμα για το τότε, έτσι, όχι για το συγκεκριμένο, για σήμερα. Έχουμε λοιπόν παράδειγμα τέτοιων επιστημόνων. Σε αυτή την περίπτωση, από άποψη advocacy, αν το θέλετε, κινητοποίηση τέλος πάντων, εμείς θεωρούμε ότι δεν έχουμε να συνομιλήσουμε με αυτούς. Έχουμε όμως και την περίπτωση επαγγελματιών και συναδέλφων που δεν γνωρίζουν, δεν έχουν ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα και ψάχνουν τι είναι το καλύτερο και το εγκυρότερο και το ασφαλέστερο να κάνουν για να επιμορφωθούν και να ακολουθήσουν αυτά που πρέπει. Εμείς αυτούς απευθυνόμαστε και σε αυτές, σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν ξέρουν αλλά θέλουν να μάθουν, και για αυτούς τους ανθρώπους βγάζουμε δελτία τύπου, λέμε όσα λέμε για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να μην γίνουν επικίνδυνοι και κακοποιητικοί. Γιατί έτσι κι αλλιώς η ιατρική επιστήμη και η ψυχιατρική έχει ήδη κακοποιήσει πολλαπλώς πολλές μειονότητες στο παρελθόν. Άρα πρέπει να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας, και γι' αυτό λέω ότι καμία επιστήμη δεν είναι αντικειμενική, είναι όλα πολιτικά. Έλα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να συμπληρώσεις πριν να κλείσουμε? Όχι, νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά, και σίγουρα πάντοτε ως Ορλάντο, αυτό μόνο να πω, στα social media μας έχουμε πάντα διαφάνεια και αναρτούμε οτιδήποτε γνωρίζουμε, την τοποθέτησή μας για οτιδήποτε. Είμαστε στη διάθεση δηλαδή κάθε συναδέλφου και γονιού, και εμείς και στο 11528 που είναι η γραμμή υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και των οικογενειών τους, για να παρέχουμε οποιαδήποτε υπηρεσία. Στο 11528 είναι απολύτως δωρεάν, και βέβαια στο Ορλάντο αν μας στέλνουν ένα mail και θέλουν μια απλή ενημέρωση, εννοείται την κάνουμε το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, και ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θυμάμαι αυτό που είχε πει μια φίλη τρανς σε συνέντευξη, που της θέσαν το ερώτημα αυτό της, το ότι μπορεί να μετανιώσει, και λέει εντάξει, ζω σε σύγκρουση με το κορμί μου τα τελευταία 40 χρόνια, αφήστε να μετανιώσω μετά, δεν είναι λίγα αυτά τα χρόνια. Θα ξαναέχουμε, και είναι κάτι στο οποίο πάντοτε φροντίζουμε να έχουμε και την άποψη των ατόμων τα οποία πρωτίστως αφορά, δηλαδή τα ίδια τα τρανς άτομα. Μας ενδιαφέρει πάντοτε να παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις, τις δραστηριότητες του Ορλάντο, γιατί ακριβώς νομίζω, και αυτό έχει σχέση και με μια κουβέντα που γίνεται στο chat, ότι χρειάζεται σε αυτά τα πράγματα, είτε απέναντι στην επιστημονική συζήτηση, είτε απέναντι στο βίωμα των ανθρώπων που εμείς δεν έχουμε, να έχει κανείς τη δυνατότητα να κάτσει λίγο να ακούσει, ρε παιδιά. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, επειδή γίνεται με τρομερή φόρα αυτή η συζήτηση, κάπως με έναν τρόπο σαν να είμαστε όλοι έτοιμοι να τσακωθούμε, για κάτι το οποίο ούτε το καλό ξέρουμε και ούτε και μας αφορά βιωματικά. Και γι' αυτό και λέμε ότι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να το συζητήσουμε σέβεται τουλάχιστον αυτές τις αρχές. Δηλαδή το να προσπαθούμε να ενημερωθούμε με τον πιο αξιόπιστο τρόπο, που δεν είναι εύκολο, και ταυτοχρόνως να ακούσουμε και τα άτομα που διαθέτουν ένα σχετικό βίωμα. Κλινική εμπειρία απασχολούνται στο πεδίο με αυτές τις μελέτες, να δούμε τους σχετικούς οργανισμούς. Ο ΤΑΔΕ είναι μία αναγνωρισμένος ιατρικά τέλος πάντων, δεν έχει κάποιο είδους διεθνή αναγνώριση. Είναι τέτοια στοιχεία που τα κοιτάμε μαζί, μαζί και με τα επιστημονικά δεδομένα. Δεν σημαίνει, και επειδή και εγώ βλέπω τη συζήτηση τώρα, δεν σημαίνει ότι τα ξέρουμε όλα από πριν. Δεν είναι ότι διαβάζουμε και εμείς ανακοινώσεις και μετά κοιτάμε κάποια δεδομένα. Οπότε δεν είναι καθόλου περίεργο να υπάρχει μια ερώτηση ή το οτιδήποτε, και γι' αυτό δεν είναι ανάγκη να υπάρχει και μια ένταση μετά, αφού δεν ξέρεις τι μιλάς κλπ. Πιο ήρεμα, συζητάμε εδώ πέρα. Συνήθως είναι ωραίος χώρος διαλόγου. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να. Για ζητήματα που προσπαθούμε να καταλάβουμε. Να... Ως γνωστόν, το chat μπορεί να τσακώνεται μόνο για τον Κασελάκη. Όταν συζητάμε για τον Κασελάκη, είναι λογικό, το καταλαβαίνουμε. Για οτιδήποτε άλλο, μπορούμε να ζητήσουμε ηρεμία, ειρήνη, να μπορούμε να έχουμε ένα πλαίσιο που να μπορούμε να κουβεντιάσουμε τα θέματα που μας καίνε. Όπως την. Περνάω πολύ γρήγορα στο τελευταίο μας, το τελευταίο μας θέμα, που είναι εξαιρετικά σοβαρό. Είναι ο κύριος Φλώρος στον νέο του ρόλο, που είναι περίπου χοντρικά συνάδελφος, Θάνο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, θα κλείσουμε αισιόδοξα. Θα κλείσουμε ευχόμενη καλή σταδιοδρομία στον στρατηγό εναποστρατεία και επίτιμο αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Φλώρο, ο οποίος αναλαμβάνει σύμβουλος διοίκησης στον όμιλο του Αντένα. Εδώ μπορεί να σκεφτείτε αν είναι κάτι, κάποιο είδους στρατιωτική οργάνωση, Ινστιτούτο, ο Αντένα, όχι είναι το κανάλι. Όχι, λέμε τον ίδιο, το κανάλι. Το γνωστό τον Αντένα. Δεν είναι κάποια παραστρατιωτική ομάδα, ας πούμε. Όχι, ούτε κάποιο Ινστιτούτο που συζητάει για θέματα ασφάλειας και γεωστρατηγικά. Είναι το κανάλι. Ο όμιλος Αντένα, με ιδιαίτερη χαρά, η δική μας να δεις, υποδέχεται τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό εναποστρατεία Κωνσταντίνο Φλώρο, στη θέση του Συμβούλου Διοίκησης του Ομίλου, Senior Advisor of the Group. Έτσι γράφει η ανακοίνωση. Η βαρύτιμη εμπειρία και η βαθιά γνώση του κυρίου Φλώρου σε στρατηγικά και γεωπολιτικά ζητήματα θα συνεισφέρουν καθοριστικά στη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του Ομίλου. Υπάρχει ένα βιογραφικό του Κωνσταντίνου Φλώρου. Τι βιογραφικά, βιογραφικάρα. Βιογραφικάρα. Έχουμε προσθέσει το σχετικό άρθρο στην βιογραφικάρα. Έχουμε προσθέσει ότι παρακολουθείται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ενώ ήταν στη θέση του. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί, ήταν η αποκάλυψη του ντοκουμέντου. Έχει επιβεβαιωθεί από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών. Παρέμεινε στη θέση του. Δεν μάθαμε και πολλά. Και αυτό. Και μετά την αποχώρηση είναι επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ και αναλαμβάνει σύμβουλος σε ένα μηντιακό όμιλο. Πολύ Ελλάδα είδηση. Όχι ρε Θάνο, εμένα να σου πω κάτι μου αρέσει. Επειδή και εγώ κάθε 7 χρόνια αλλάζω καριέρα, οπότε μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που τη μια στιγμή κάνουν αυτό, την άλλη στιγμή λένε ότι τι μου λέει το μέσα μου, τι μου λέει η ψυχή μου ότι θέλω να κάνω. Θέλει να κάνει κάτι άλλο. Λέει, θέλω να ασχοληθώ με τα media. Τι βιογραφικό έχετε, ανθυπολογαγός πεζικού από τη Σχολή Ευελπίδων, όλα τα προβλεπόμενα από το βαθμό του μετάλλια. Μετάλλιο συμμετοχή σε ειρηνευτικές αποστολές του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ έχει μόνο ειρηνευτικές αποστολές, οπότε δεν είναι περίεργο που έχει από τέτοιες και όχι από τις άλλες. Επίσης, του έχουν απονεμηθεί σημαντικά μετάλλια τιμής διεθνή ως ύψιστη αναγνώριση της προσφοράς και του έργου του. Θέλω να λέω κι εγώ η προσφορά και το έργο μου, αλλά δεν ακούγεται καλά όταν τα λες σε πρώτο πρόσωπο αυτά. Παρ' αυτά. Μόνο σε βραβεύσουμε εμείς. Γιατί δεν μου έχετε δώσει τίποτα. Είμαι τόσα χρόνια εδώ πέρα. Τόση προσφορά, τόσο έργο. Δεν έχει σκεφτεί ένας άνθρωπος. Μια βλακέτα. Ένα βραβείο The Press Project. Στον εκδότη του The Press Project. Θες να βγαίνεις και με παράσημα στην εκπομπή. Να φοράω το βραβείο, να είναι κάτι που να φοριέται. Σαν τον Θεοχάρη, τον ταξιάρχο θα σε βγάλω. Κοίταξε, καταλαβαίνω ότι το λες ειρωνικά, αλλά δεν θα μου φαινόταν άσχημη ιδέα. Ωραία. Να υπάρχουν δηλαδή. Δεν λέω συνέχεια, ρε παιδί. Μια φορά το μήνα να γίνεται μια σεμινή τελετή, να υπενθυμίζουμε την προσφορά και το έργο μου. Τέλος πάντων. Οι δύο ξένοι ήταν πολύ μπροστά, πρώτα εκεί απόστρατο σε κανάλι. Δεν είχαν. Ο Μπαλούρδος δεν είναι το. Ο Μπαλούρδος στην Ελεφρένη. Η Ελεφρένη ήταν είχε εκπομπή με ΜΑΤ. Ναι, με ΜΑΤΑΤΖΙ. Αλλά τέλος πάντων είναι αρκετά κοντά. Αντένα τα αριστερό. θα πάει σε πόλεμο με το Μέγκα και το καλύτερο μου. Θα παίρνει στρατηγικές αποφάσεις για το κανάλι. Παιδιά. Είμαστε ένα. Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Μια φωνή, μια αγκαλιά, παιδιά. Με αυτά τα σχόλια, δηλαδή, νιώθουμε ότι σας έχουμε στην καρδιά μας. Θα σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Όλο το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να παίζετε στο repeat την ανασκόπηση για να καλύψετε τα σπασμένα τόσο καιρού που δεν είχατε όλη αυτή τη περίοδο που δεν βλέπατε ανασκόπηση. Πριν από αυτό, σήμερα τι θα κάνουμε το βράδυ? Θα κάνει ο κόσμος το βράδυ σήμερα? Τι έχει σήμερα? Ζητάτε πάρτι. Πάρτι έχουμε. Πάρτι έχουμε. Πριν χαρείτε. Λοιπόν, Ριγίλης, street party Νέας Δημοκρατίας. Δεν κάνω καθόλου πλάκα σε αυτό. Βάλε αφίσα. Αυτό είναι το του μανιφέστου το σημερινό πρωτοσέλιδο. Αυτά είναι. 50 χρόνια γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία με street party σήμερα στη Ριγίλης. Ομιλία Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλλον δεν θα παραστούν ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής. Ανταυτού μάλλον θα παραστούμε εμείς. Άλλους περίμεναν, άλλους θα δούνε. Εντάξει, έχουμε τόση προσφορά και έργο όμως κι εμείς. Ναι. Λοιπόν, δεν θα είμαστε. Θα πάω απόσταση. Νοητικά θα είμαστε. Όχι, νοητικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Την εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Θα κάνετε λίγη υπομονή, 2 μέρες βλέποντας συνεχώς ανασκόπηση στο repeat και μετά θα είμαστε πάλι εδώ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Yeah.